naldan konna verdim şu. Peşinde baranımla şu. Belde kağıt şortu ormuşu. Şu. Belde kağıt şortu ormuşu. Ağımdan ümgenden be şu. Aldan gecen konna verdim şu. Aldan deve varanımla şu. Artta kağıt şortu ormuşu. Taştan gözü çöre